faith word by word. You repeat after me. Okay? Okay. Okay, say Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. Now you are Muslim. May Allah bless you and guide you. So try your best to be a good Muslim. Seek knowledge, so you know how to deal or how to worship Allah سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. طبعاً أنا في مثل هذه الحالة نذكر يعني كما عدنا حبيتي في الله نذكر الأخوة والأخوات الفاضلة كان مباشرة الأخت يا حبذا تغتسل وتصلي الآن وتقوم ربة البيت نسأل الله يحرمها الأجر الآن بتعليمها كيف تصلي يعني تصلي بجوارها وتلقنها. يعني بعض الآيات أو الأذكار يعني مرة مع مرة حتى تتعلم يسبع bago ang lahat pala ay binabati ko yung sister natin na Pilipina na nag-Muslim na siya. Okay? Pag sinabi kasing Islam sa panahon namin, ngayon alhamdulillah medyo nagkakaroon na ng tamang kahulugan. Pero noon, pag sinabing Islam, ay kasing kahulugan din ng Muslim. Kasi pag nakita nila yung pagkakamali or mga gawaing tulad ng terorismo o mga magugulo, mga matatapang, sinasabi na nila na Islam o Muslim. Kaya nawawala yung tinatawag na gana or ayaw pakinggan ng mga tao kung ano yung kahulugan. Pero siyempre, ang tagapaglingha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang magbibigay sa atin ng gabay para may iparating sa atin ang tamang kahulugan nito. Na ang Islam pala ay pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. At ito ay gabay na galing sa Kanya na gagamitin natin sa araw-araw na buhay natin. At ang isang Muslim, para mapatunayang siya nga ay tunay na Muslim, kay ipinanganak na Muslim, o nag-Muslim, o bagong Muslim, kailangan niyang sumunod, sumuko, sumamba sa nag-iisang Diyos. Iyon ang dapat gawin ng isang Muslim para manatili siyang Muslim. Kaya, bilang mga Muslim, sambahin natin ang Allah ayon sa gusto niya. At sa mga hindi Muslim, kapag kayo ay yayakap sa Islam, hindi kayo pwedeng mag-Islam, yayakap kayo sa Islam o papasok kayo sa Islam. At ito na yung umpisa na sasamba kayo, susunod kayo sa nag-iisang tunay na Diyos. Tulad ng sinabi kanina ni Kapatid Ahmad Felix Fernandez na ang pagkilala sa tunay na Diyos ay tanging sa Islam po lamang. Yung tunay na tagapaglikha, Diyos na hindi tao, hindi nagiging tao, at of course, Diyos na perpekto ang katangian, hindi pwedeng ihalin tulad sa mga nilikha. So we say Islam is to submit yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, which is simple and clear. It's a relationship between you and Allah subhanahu wa ta'ala directly, without taking to associate or to take a mediator between you and him. And alhamdulillah, because it's a clear creed, yani, there is no mysteries, no doubt, no fog, it's clear. So just you know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala in a simple way. This is I'll go to you, Abu Nasreen. Because I'm interested, because it's very important topic that, because we talked about who is Allah, because this is the three questions we will be asked in the grave. Who Allah, who's your God, who's your Lord, what is your religion, and who is Muhammad? Because people, we want that in brief. Who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he's the last messenger, and he also as a completed the chain of the prophets and the messengers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, alhamdulillah, para po sa mga kababayan namin na nakakapanood sa mga sandaling ito, at siguro yung mga previous episodes pa namin na nakapanood kayo, sana po ay pumapasok sa inyong mga puso yung mga sinasabi namin dito at naiintindihan nyo. Kung sakali man po na nandoon na yung pangunawa ninyo at nakita nyo po na tama ang pananampalatayang ito, at kung nakikita nyo po na tama na ang Panginoong Allah talaga ang dapat nating sambahin, so katulad po nung ginawa ng isa kanina na nagsyahada, yun lang po yung pagpasok niya sa Islam. At katulad po nung mga previous episodes na pinapaliwanag namin dito, yung mga basic beliefs, yung mga pangunahing paniniwala sa Islam, kung papaano mo ito papasukin, napaka-importante po, kasi parang ito yung pinakabuod nung sinasabi sa akin ni Sheikh Nasser na tatlong katanungan na ibibigay sa atin o itatanong sa atin ng anghel kapag tayo ay nasa ilalim ng hukay. The three questions will be asked by the angels in the grave, no? Pag tayo po ay nasa ilalim ng hukay, dahil isang bagay po, I think na-discuss namin to long time ago, pero magandang ulitin po, dahil lahat naman po tayo ay mapupunta sa hukay at lahat tayo mamatay. Ngayon, pag nasa hukay po tayo, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala will put back our soul sa ilalim ng lupa habang tayo po ay nandoon na at nailibing. Then the last footsteps nung nakipaglibing, you will hear it and Allah will bring back your soul and you will be, kumbaga, buhay tayo uli at maririnig mo yung papalayo na steps, footstep ng huling nakipaglibing sa iyo. At may darating pong anghel, na ang anghel na ito ay magtatanong sa atin. Tatlong katanungan po ang itatanong sa atin. Na kapag ito po ay nasagot natin, alhamdulillah, susunod yung panibagong katanungan, and then doon pa lang sa grave, you will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung hindi natin masasagot ito, every question na ibibigay sa atin ng angel na hindi mo masasagot, then the angel will beat you with the iron. So, kumbaga, nakakatakot yung eksena dahil hahambalusin ka ng bakal ng anghel kapag hindi mo nasagot ang kanyang katanungan. So, ang unang katanungan na ibibigay sa iyo ng anghel, man rabuka? Sino ang iyong Panginoon? Sino ang sinamba mo? Sino ang kinilala mo? Sino ang dinakila mo? Sino ang pinasalamatan mo sa lahat ng bagay o biyaya na meron ka dito sa mundo? So, kung hindi ang Allah ang iyong sinasamba, kung hindi ang Allah ang iyong pinasasalamatan, ang sasabihin mo lang ay hanggang sa ang anghel ay hagupitin ka at hahambalusin ka ng matigas na bakal at ikaw ay hihiyaw o sisigaw ka ng napakalakas na sigaw na sa tanang buhay mo ay hindi mo ito nagawa. At pagkatapos nun, itatanong sa iyo ang pangalawang katanungan. At ang katanungan na ito ay, man nabiyuka? Sino ang propeta na sinunod mo? Of course, nandiyan po ang lahat ng propeta pinapaniwalaan natin. Andiyan si Prophet Jesus, Moses, David, Jacob, Abraham, Solomon. Subalit sa panahon po ngayon, ang huling propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Muhammad, peace be upon them. Si Propeta Muhammad bilang panghuling propeta, of course, pag tinanong tayo kung sino ang propeta ang sinunod mo, dapat ang susundin natin ay si Propeta Muhammad. Dahil sa panahon natin, wala na po si Jesus Cristo. Wala na po ang katuruan ni Jesus Cristo. Kahit po yung kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus Cristo ay wala na rin po. Actually, ang Biblia naman po ay hindi ito galing kay Jesus Cristo. Wala pong connection si Jesus Cristo sa Biblia. Naniniwala po ang mga Muslim sa tinatawag na Ebanghelyo o Injil ni Jesus Cristo. Pero kung nasaan po ito, wala na ito. Kaya nga po nagpadala ang Allah ng panghuling kapahayagan na tinatawag itong banal na Quran, o ang ibig sabihin sa Tagalog, ang babasahin magpakailanman. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, pananatilihin niya ang Quran hanggang sa huling araw, hanggang sa araw ng paghuhukom. Kristiyano ka man o iba man ang iyong pananampalataya, kapag tayo yaharap sa araw ng paghuhukom, ang gagamitin po ng Allah ng panghusga sa atin ay ang banal na Quran. Dahil yan po ang kanyang ipinadala. Jazakallah khair. So now the question are clear and we know it. Yes, in this life. But if somebody will say that, okay, now I know the question, I hear the questions, and I'm not Muslim, but I know the question. Do you think that, and he knows the answer, but he don't accept Islam. Do you think that at that time he will be able to answer the questions? Of course not, because the answer is not only what you know, but it goes with your feelings and your beliefs. It should have to go hand in hand. How could you say that my God is Allah and you are not worshiping Allah subhanahu wa ta'ala? This is what I mean. So we have a sister. Hello? Hello? Hello? Singala da tamra? Hello? Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hayas Allah akhti, ya hala. Allah sami. إيه أنا عندي شغالة سلكية. سمي. إيه هو تبغى تعرف. الله يسلمك، هذه مع جنبي، عطني إياك وين أختي. هلا. هلا، سينغالا ده تاملا؟ آه نعم تامل. تاملا. إبدي أقولك إسلامك وارونا ما مسلم ما هون ما؟ أقولك مسلم ما هبيرب ما؟ Madam, sir, madam, beri kerana mandi beri kerana. Sorry, ma'am. Ipa, orang ke, apa yang saya katakan? Islam itu, wara pesalam. Oh, ipa, madam, saya nangga, nih Muslim kau salah, salah. Apa dia? Sorry. Apa ibarat Arab bala soli tarat, nih Apa nih apa dia? Purnoma Muslim ada nih, nutuk nur Muslim ada nih. Sorry ya. Sorry, orang soli tarat soli virpa ma. Sari sari ma, nih ya, bangun ada salah, allah metu kalau pada dah hari rendal, nih ya syahada solonom, abar soli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah soli taruare, abar soli tarat nih ya solonga, sari ya. Ah, sir. Yes. Okay. Tell her that to repeat after me. Sari, abar ipa soli taruare orang ke ashadu nih soli tarapakal nih ya solonga, abar mara matte wartiya soli tarapakal nih ya solonga, sari ya. Beling cama solat deh. Okay. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An la. Halla. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Huh? Anna. Halla. Anna. Anna. Halla. Anna. Anna. Halla. Anna. Anna. Anna. Anna. Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Masyaallah congratulations sari maina number irukide avangal kitta kete enak call unutanga na matha vishayangal unga solli tharen sariya الله الله خيتي تغتسل الان وتصلي واحرصي عليها نسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمك اجرها ويجعلها في ميزان حسناتك سو احمد We said that now they will not be able to answer the questions. Of course. Yes. And do you think this that situation will be a normal situation when the angel they will come to ask that questions? Actually, or is it scary? What do you think? This is not normal situation because you know for the fact that if you have something in you, if somebody asks you, you cannot deny. I mean, you cannot lie during that time because you will be answering direct with the sincerity of your heart. You cannot, you know, hide something. Because this is it, you are not in the world, you are now in the other part of So that this may go, now you cannot, we cannot, you cannot hide, you cannot lie, we cannot deny. And I will go to another question, but this will be after our break. نخرج إلى فاصل قصير أحبتي في الله نعود بعده معكم لاستكمال ما بقي معنا من حلقتنا ونذكركم أحبتي في الله أن هذه الحلقة مخصصة للجالة في البنية إخواني وأخواتي احتسبوا في الدقائق القادمة إذا تعرفون أحد اتصلوا الآن أو بلغوه إذا يعني لعله يتابعنا أو كان أحد عنده أحد من هذه الجالة يعني يحتسب الأجر ويعني يدعو يبلغ يتابعنا حتى لعل الله سبحانه وتعالى نفتح بصائر قلبه نترككم فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا كونوا معنا احبتي في الله